byłem małym, grubym chłopcem, ej, wiesz jak na mnie wołali. No a kiedy urosłem i drek wyeliminowali, S.O.N. dodali. Gdy byłem myślącem tak jak ty, postrzegałem świat inaczej. Teraz już wyrosłem i na wszystko z dystansem patrzę, ej. Trochę jak w teatrze, trochę jak w kinie. Różne sceny, akcje, ktoś się rodzi, ktoś ginie. Czuję jak życie płynie, dysuję jak mogę. Nurt się zmienia co chwilę, raz jest lepiej, raz gorzej. Nie daj Boże, jak braknie wody, wtedy dopiero zaczną się schody. Stop, nie myślę o tym, ważne jest teraz i tu. Nie uciekaj tak daleko, kolego, obudź się ze stóp. Bu! Małym chłopcem, niektórzy dla mnie byli ci wolongami. Teraz nic to ludzkie nie jest mi obce, choć człowiek przeraża mnie czasami. Do tego stopnia, że mam ochotę zasadzić gonga. Brak szacunku wyobraźni, za to gramy szponta. Niektórzy w ogóle nie mają pojęcia, co spają. Gówno zażywają, potem gówno z życia mają. Będąc małym chłopcem skumałem, że kompletnie do życia nie jest mi to potrzebne. Że wiele razy na politykę nabrałem się i pewnie nabiorę nieraz, wtedy ty chyba ze śmiechu jebnę. O ile będzie z czego się śmiać, jedno wiem, na pewno nie możemy przegrać. Pamiętam jak to kiedyś było łatwo zebrać ekipę do kupy, każdy chciał coś od siebie dać. Za darmo! Małym chłopcem, od razu ważyłem 3700, ale do muzyki miałem popęd. Grałem na wszystkim, co wpadło mi w ręce. Dolatałem w rajtach, mama puszczała Barry'ego White'a. Pewnie dzięki temu dzisiaj łapię się za Majka. Zamiast muzycznej szkoły wybrałem kolegów. Trochę tego żałuję, ale dzisiaj to już szczegół. Pamiętam dobrze pierwsze szkolne dyskoteki. Pamiętam, gdy na granie imprez łapałem apetyt. Miałem najlepsze hity, grałem je z kasety. To dziś dla mnie to są niezapomniane balety. Niestety niekiedy nasuwał się problem, czy gramy w kosza, czy może dzisiaj w nogę. Ja chciałbym takie problemy miewać do dzisiaj. Niestety miewam je tylko wtedy, kiedy zasypiam. Kiedy byłem małym chłopcem, w obłokach bujałem, miałem wiele marzeń. Jedno z nich zostać sportowcem, a dokładnie koszykarzem. NBA, I love this game. Give me the ball, give me the play, jako more, let's play. Czy to noc, czy to dzień, muzy słuchałem. Ma moc, każdy dźwięk, który poznałem. Kiedy byłem małym chłopcem, ej, czas był niczym dobry wujek. Teraz robię co mogę, a i tak ciągle mi go brakuje, ej, ej. Kiedy byłem małym chłopcem, nie wiedziałem co to życie, ej. Teraz już wiem, owszem, szczególnie wtedy, kiedy zapalam znicze, ej. Kiedyś byłem małym chłopcem, tak jak ty. Mam wspomnienia złe i dobre, tak jak i z ty.